بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا در پہ بلاؤ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی محشر میں ہو غالب پہ یہی محشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی کی مدنی مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی صدقہ صدقہ اپنے نواسوں کا دکھڑے مٹا مکی مدنی دکھڑے مٹا مکی مدنی دکھڑے مٹا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی